اتلو بس اور بیمانا اتلو کیونکہ آپ تمہیں ذکر کر رہے ہیں نا, ذکر کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندہ ہے نا, اس لیے اتر بیمانا اتلو پڑھو میرے پیغمبر کتاب میں مریم, مریم کا تذکرہ, مریم کا معنی آبیدہ, آبیدہ اس آبیدہ خاتون کا تذکرہ کرو جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے. مریم یہ دن تبدت جب جدا ہوئی, جدا ہوئی ان تبدت غسل الحیض کے لیے, حضرت مریم کی بچپن کا تذکرہ ہے سورہ آل عمران. حالات ہیں, اب کی حالات ہیں جوانی کی, اس دن تبدت جوان ہو گئی اور غسل حیض کے لیے جدا ہوئی من آلہا اپنے گھر والوں سے, آل سے مراد رشتے دار وغیرہ, مرزا قادیانی کہتے ہیں آل سے مراد زوج ہے, حضرت مریم کا خامن تھا یوسف نجار, یہ آلہا اس لیے کہا. اور بزرگوں مرزا کے آل بیت مرزا کے خامن کو کہتے ہیں, آل کہتا ہے کون ہے؟ یہ زوج ہے کلو جہان کا. مرزا کا تو خامن ہوگا اس کو بھی آل کہتے ہیں کہ آل غلام احمد مرزا کا خامن, اور وہ ممکن بھی ہے کیونکہ مرزا کہتے ہیں کچھ ایسا میں درد ہوتا ہوں کچھ ایسا ہو رہا, اور مرزا کہتے ہیں مجھے حیض بھی آتا ہے, حیض بھی آتا ہے وہ ہے, اور کہتا ہے میں مریم ہوں, حیض بھی آتا ہے مریم. ایک صحیح درجہ دیکھو, کبھی زنانی کبھی بات, البتہ ہم تعبیر کر لیتے ہیں, ہردیوں کو بھی اگر پسند آ جائے, یہ بھی خیال تو بڑا کہ مرزا کچھ ایسا زنانی رہتا ہے کچھ ایسا مرد بن جاتا ہے, تو یہ تفصیل ہے. ہم کہتے ہیں اصل مراد جنس کی تبدیلی نہیں, مراد افعال کا انقلاب ہے. کچھ ایسا زنانیوں والی جنس کی سماج میں ہے, کچھ ایسا مرد والی, یہ دونوں اصل مرزا میں تھی, یہ افعال میں تبدیلی ہوئی ہے جنس میں نہیں. ورنہ جنس کی تبدیلی تو ما ارسلنا قبلہ کا الا رجالا, نبی مرد ہوتے ہیں, یہ جنس میں جنس بنانی ہوتا ہوگا تو پھر نبوت چلی جاتی ہوگی. مرزائیوں کے مدد کے لیے آپ تصدیق دے رہے ہیں تعبیر, اگر وہ پسند کر لے تو اچھا, کہ مرزا صاحب جو تھے وہ کچھ عرصہ تک زنانیوں والے کام سنبھال لیتے تھے اور کچھ عرصہ تک مردوں والے, کسی کے اوپر کسی کے نیچے. پھر آج یہ فوج ساتھ کا فرق ہوتا تھا. چلو جی, مثال یا مکان شرقیا, مکان شرقیا مشرقی مکان, پتہ قدت بندو نے ہم حجابا. یہاں پر ایک بات سمجھو, آپ جب مولوی بنیں گے نا بڑے اکابر, پھر آپ تصویریں دیکھیں گے, جہاں پر جتنے بھی روشن خیال طبقے ہیں لبرل, جن میں سب سے بڑا بدماش سر سید احمد خان ہے, سب سے بڑا بدماش, اور سر سید نے جو شرارتیں کی ان کو لیا ہے قادیانی نے, انہی کو لیا ہے پرویز نے, انہی کو لیا ہے جتنے خامدی نے, یہ ان کی اپنی تحقیق نہیں, اصل وہ بےمان کا سر سید بہت بڑا شہکار آدمی ہے, اور اس کی کتاب ہے لغات القرآن, جب ہم فوٹو اس کا دیکھیں تو لگتے اس کی بیس ہے کتنی سی داڑھی ہے, اور یہ داڑھی اس لیے تھی کہ اس کے یہاں پر تھوڑے تھے, تھوڑے نکلے ہوئے تھے کہتے تو اس نے اوپر بالوں سے چکایا ہوا تھا, اس لیے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ نہ سمجھو کہ وہ دیندار آدمی ہے, بہت دجال ہے. بہرحال وہ سر سید نے وہ اجاز کا منکر ہے, خوارج کا منکر ہے مکمل, کہتے ہیں قانون فطرت کے خلاف ہے. اب ایسے جب واقعات آتے ہیں وہ بیچارے ان کی تعبیریں کرتے ہیں, تعبیریں کر کر کر کے ان کی کتاب آپ پڑھیں گے آپ حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا باپ تھا, اور وہ تھا یوسف نجار، یوسف نجار اور مرزا نجار لعین نے اسی بات کو رنگ کرایا، اور مرزا نے لکھا کہ حضرت مریم کے یوسف نجار کے ساتھ غلط تعلقات تھے اور جس کی وجہ سے آج اللہ کے حملہ ہو گئی، اور یوسف نجار جو تھا وہ نکاح نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کا پہلے وہ شادی شدہ تھا اور ان کے مذہب میں دو بیویاں رکھنا ناجائز تھا وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح انہوں نے بکواس کیے۔ لیکن اب قرآن دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اور انہیں قرآن کی تعبیر کی اور کس قانون سے تعبیریں کرتے ہیں۔ محمد علی کی میرے پاس تفسیر ہے، رات بھی میں نے دیکھی ہے، آپ ہی دیکھیں لے کے جو قرآن سمجھتا اس کو دیکھنے کی اجازت ہے، جس کو پتہ ہی نہ ہو طریقہ کار اس کا یہ ہے انجیل کی باتیں لاتا ہے، انجیل انجیل میں جو ہے اور قرآن کو پھیرتا ہے انجیل کے ساتھ، کہتے لہذا آیت کا معنی جو کریں گے، اور اسکت ہو بے ایمانو انجیل کی تحریف اصلا نقلا ثابت ہو چکی ہے اور 70 انجیلیں بن چکی ہے اور انجیل محرم شدہ ہے، اور تو قرآن پر انجیل کو آگے بنا رہا ہے اور قرآن کا معنی کرنے کے لیے پہلے انجیل کو سامنے رکھتا ہے، انجیل میں جو آ گیا لہذا قرآن کا معنی بھی جو، تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ کتاب اللہ کو کسی محرف شدہ کتاب کے تابع کیا جائے اور قرآن کو اس کے پیچھے چلایا جائے۔ اصل اس کی عادت یہی تورات انجیل کی راستے لیں گے اور قرآن کو وہاں پر رسی ڈال کے کھیل کے اس کے مطابق کریں گے۔ تو جہاں پر ذرا دیکھو فاتخذت من دونہم، کل میں نے دون اللہ کا معنی ایک آپ کو بتایا تھا برا، اب آ گیا نا من دونہم، کوئی برا کے معنی میں من دونہم اور برا آگے کے معنی میں، برا بھی قبیلہ ازداد تھا، من دونہم ان کے آگے حجابت پردہ رکھا، حجاباً پردہ کیوں رکھا، لستستر چھپنے کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے قرآن حجاب کی ترغیب دے رہا ہے۔ ہاں خیال کیا کر سارے دلوں خیال نہیں کرتے، ان کے کپڑے تبدیل جو کرتے ہیں دیکھا کرو نا، ادھر ہی کھڑے اور شلوار گئی کپڑے بھی ساتھ لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ شلوار بھی پہن لیا، یہ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے بندے، اور ہمارے ساتھ طالب علم پڑھتے تھے اور غسل خانے تقریباً اتنے دور تھے کہ سو میری گاڑی کھڑی، کتنے دو تین طالب علم تھے، وہ صبح صبح کپڑے کمرے میں رکھ کے وہاں پر غسل کے لیے جاتے تھے، ایسے بھی باہر طالب علم ہوتے اور دونوں پڑھے لکھے اتنے کہ اب بہت ریٹ چلاتے، آداب ہونے چاہیے، آداب کو شرم بھی ہونا چاہیے۔ عزیز ساز میں الناظر والمنظور ملعونان، جو کسی کا سطر دیکھتا ہے یا جو دکھاتا ہے تو دونوں لانتی ہے، دونوں ملعون ہیں۔ یہ جہاں حجاب تھا، حجاب کیوں لگایا، لتستر، ہاں بھائی چھپنے کے لیے تاکہ دیکھے کوئی نہیں، بہت ساری کافی جو اس میں ننگا پن یہ حیا ہے، یورپ پردے پہ پابندی لگاتا ہے، لڑکیوں کو داخلہ نہیں ملتا جو پردہ کر کے آتی ہے، کیوں، وہ کہتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے، وہ خنزیر ہو، سب سے بے غیرت جانور خنزیر ہے دنیا میں، اور خنزیر سے بھی بڑا بے غیرت فرنگی ہے، اور یہ انگریز ہے، اب یہ زور لگا رہے ہیں کسی طرح بے غیرتی پھیلے آئے، ان کے اب عورتیں جو کچے پہنتی ہیں لباس ہوتا ہے اور بازاروں کا، اب مسلمان بھی انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اب اسلام آباد میں بھی کچے آ گئے ہیں، جہاں بھی کچے ہیں القافیات العاریہ، کپڑے پہن کے بھی ننگی، یہی ننگیاں ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ علماء نے بھی بہترین لباس شروع کر دیے، طالب علموں نے بھی، اور جس طرح وہ کبیریاں کرتی ہے نا برقیا, یہ بھی یہ کبیر جو ہے نا اس کو یہاں سے تنگ رکھے گا تاکہ آزاد صحیح کھل کر زہر ہو آگے پیچھے پورا. یہ اس نے بھی کیا, یہ بھی نیا لباس آیا. اگر آپ شہریوں کے لباس دیکھے آدمی حیران ہوتا ہے, گدے جہان کے بے غیر کو اپنا لباس تو صحیح کرو. لباس ہی ایسا پینٹ پتلون ہے, کتنا بہترین لباس ہے. ہمارے ساتھ تھے حضروں میں تو کسی نے مسئلہ آ کر پوچھا ساجد سے, پینٹ پتلون میں نماز ہو جاتی ہے؟ پینٹ پتلون میں سال کہتے ہیں پینٹ پتلون والے سے تو شاید ہو جائے گی, لیکن جو پیچھے کھڑا ہے اس کی نہیں اس کی بھی پینٹ پتلون والے کی شاید ہو جائے. ہاں یہ لباس ہے بے غیرتوں کا. دیکھو ہندو نہیں حجاب, حجاب پردہ رکھا. ارسلنا الیہا روحنا, بس بھیجا ہم نے حضرت مریم کی طرف روحنا, روحنا اپنی خاص روح مراد جبریل, ایک جان جو ہماری مخلوق ہے روحانا اضافت تشریفی. لہا بس پورا بن کے آیا لہا حضرت بی بی مریم کے سامنے, بشرا بشر سبیا پورے کا پورا چنگا بھلا سبیا پورا بشر بن کے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن تمثل, اس میں ہوتا ہے تکلف. تمثل میں کیا ہوتا ہے؟ تکلف. اور تکلف بتاتا ہے ہار نہیں شکل اختیار کی. اور تمثل کا کیا معنی؟ ہار نہیں پر شکل اختیار کی. متا مرض کس کو کہتے ہیں؟ مرض تھی نہیں, چھٹی لینی تھی. متا سبت کس کو کہتے ہیں؟ صوفی صاحب ہی لے کر دھوکا دیا ہے. اور متا بدر یہ تمثل کا معنی تکلو والا خالی بشر بشری لباس میں آیا. کہ جب نبی پاک کی بات ہے نا جس لوگ کو پائے وہاں تمثل نہیں ہے. تمثل ریلوی کہتے ہیں جیسے یہ بشری لباس میں ایسے کو تو ایسے ویسے نہیں, یہاں تمثل کا لفظ ہے اور وہاں مثل کا لفظ ہے, دونوں کا فرق ہے. تمثل لہا بشرن سبیا, پورا بشری لباس میں آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن, یہ حضرت مریم کی بات باندھنی ہے یہودیوں پر رکھ ہے اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے. او عیسائیوں, سامنے آنے والے کو نہیں پہچان سکی. فرشتہ سامنے آ گیا, زندہ مریم نہیں پہچان سکی, ڈر گئی. اور جو سامنے والے کو نہ پہچانے وہ سارے جہان کے حالات کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ غیر والوں کی پکاروں کا کیا پتا؟ فرشتہ آیا, زندہ مریم کھڑی ہے, ڈر گئی, کہتی ہے اتنی اعوذ بالرحمن, اور پاک دامن اتنی ہے کہ سبیہ بناتا ہے بتاتا ہے کہ بڑا خوبصورت نوجوان کی شکل میں ہے. اب یہ بھی جماعت لڑکی ہے اور وہاں پر ہے بھی تنہائی اور حجاب بھی ہے, پردہ بھی ہے, آنے بھی کوئی نہیں. تو ایسے مقام پہ لڑکی بھی جماعت, لڑکا بھی جماعت, وہ بھی خوبصورت, مانے بھی کوئی نہ ہو اور وہ آپ کے سامنے جائے, ویسے مقام پہ تقوی اور طہارت کا پتہ چلتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ وہ ٹوٹ جاتے ہیں تقوی کے دونوں جانب سے, اور پھر لڑکی کی خواہش بنسبت پر زیادہ ہوتی ہے اور اس کا کنٹرول اور قابو بھی کم ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں اللہ پاک بتاتے ہیں اور یہودیوں کو حضرت مریم پہ بہتان لگاتے ہو, وہ تو اتنی پاک دامن تھی کہ اس مقام پہ بھی وہ حقیقی ہے اسی آؤ تو پھر رہا معلوم ہو رہے باپ جی مریم پیاری مریم صدیقہ اتنی آؤز و پھر رحمان میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں من کا تجھ سے ان کنت تقیا ان کنت تقیا اگر سے تو کوئی صوفی ہے ان کنت تقیا ان کنت ان وسیلہ بنا رہا ہوں اشکال نہیں رہے گا اور یہ جو کہتے ہیں ان وسیلہ سے پہلے وہ ہوتی ہے یہ لازمی نہیں جنہوں نے توحید طلبی پڑھی ہے وہاں پر مسئلہ ان کا بھی حل ہے یا ان کنتا اگر کے تو بظاہر متقی ہے اب کوئی اشکال اور اگر پہلا اشر کیا ہے تو مطلب ہوگا اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں متقی سے کیا ضرورت ہے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں شرارتی سے رحمان کی پناہ حاصل کی جاتی ہے پتہ جاتا ہے یا متقی یہ عجیب معنی ہے کہ اگر تو متقی ہے نا تو پھر تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر شرارتی ہے تو جب زانی ہے تو نہیں اتنے آپ کو سمجھ بھی رہی ہے پھر کتا کو کیسے لگاؤ گے اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا اگر تو اللہ کا متقی بندہ ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں متقی سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے ویسے متقی ہے پناہ کی ضرورت تو شرارتی سے دانی سے جس لیے نام المتقین حضرات نے دل کوشش کی حتیٰ کہ جہاں تک چلے گئے کہتے ہیں کہ آخری سال کا نام تقی تھا اور وہ علاقے کا بدماش آدمی تھا دانی تھا جس طرح ہر ایریے کے کچھ ہوتے ہیں دانی قسم کے لوگ یہ اپنے جنا میں مشہور تھا جبریل اسی کی شکل میں آیا اور حضرت مریم نے سمجھا کہ وہ تکیا فاضلی آئی ہے تو سمجھ آئیے کہ نہیں وہی آدمی ہے کیا تکیا سچی اس نے کہتی ہے کنتا تکیا اگر تو تکیا ہے سمجھ گئے انہیں تکیا وہ شہر والا تکیا وہ مشہور معروف بدماش اگر تو وہ بدماش ہے تو میرا مان کی پناہ میں آتی ہوں چیلے پہ بھی ڈانڈی چھوٹی ایسا جب ٹوٹے شہر تکیا پہلے تکیا پابری ڈھونڈو نہ مانا ہوتی ان گنتا تکیا ایک بات میں نے کر دی اسکار نہیں ہے ان کو بناؤ بس لیا مانا کیا ہوگا وہ چونکہ بچہ نے سبھی بڑے نیک صورت میں آیا تھا تو اس کی شکل دیکھ کے مریم کہتی ہے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر سے تو متقی ہے تو متقی بھی ہے تو ابھی میں کیا تم رحمان کی پناہ دوسرا یا تقیا کا لغوی مانا لو استرائی متقی نہیں تقیا کا لغوی مانا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے تقیا خدا کے ڈر والا بھائی اگر تو خدا سے ڈرتا ہے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں یعنی خدا سے ڈر اور خوف خدا کر پتہ لگا نہیں کہ دیکھیں لوگ بھی مانا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف کر خدا سے ڈر میں خدا کی پناہ میں آتی ہوں تو خدا کا آ جاتا ہے خدا سے ڈر یہ مطلب ان کو تقیا خدا سے خوف یاد دلانا ہے جس طرح وہ حدیث میں آتا ہے کہ دلو ہو ملا پی دل ہی یوم لا دل الا دل ہو وہ بخاری شریف جو وہاں پر یہ بھی آ رہا ہے دعت ہو امر آتن ایک ایسی عورت اسے دعوت دیتی ہے جو نصب حسب آلی ہے اور وہ کہتا ہے اس لیے خاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ اس کو اللہ نے صاحب جگہ دے گا تو کیا خاف اللہ خدا کا خوف بھی تو کوئی چیز ہے ڈر اور شکوہ ان کنت تقیا تیسری توحید اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا اس کی جزا معذوف ہے آپ کے پاس لکھی ہے جی ہاں یہ ہے اور جزا مقدر ہے کیا ان کنت تقیا ان كنت تقيا فاجتنب، ان كنت تقيا اگر تو اللہ کا ڈر والا ہے تو بچ جا، خدا کا ڈر ہے تو ہٹ جا، خدا کا واسطہ بھی ہے، خدا کا خوف کر چلا جا، اللہ کا خوف کر کے تقیا. قال تقیا کے نکلے جلے سے کچھ خدا تر چاہتا ہے کمانا ہے، خدا تر تر تو پشتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں یا سو گے؟ جاگ کر بیٹھو، توجہ سے بیٹھو، اب مقام آ گیا ہے بڑا مشکل. ہاں بھائی، قال انما انا رسول ربک، کہا اس نے انما انا رسول ربک، سوائے اس کے نہیں میں کہا دے دوں تیرے رب کا رسول ربک، میں سدیا کے من والا رسول و رب، میرے کو سدیا ہی سدیڑا کے من والا خاصے کا پیغام دینے والا ہوں رب تیرے رب کا. اور وہ کیا ہے؟ لکھا ہاتھا لا کے غلام سدیا، سدیا یہ ہے کہ تم تجھے غلام سدیا، غلام لڑکا سدیا ستھرا پاس ستھرا سنیا کے بے پیغام یہ ہے، میں سب کا پیغام لایا ہوں اور پیغام یہ ہے کہ تجھے ستھرا لڑکا دوں، ستھرا لڑکا دوں. آپ پر آ گئے بھائی، میں چھوٹا کر سکوں چھوٹا بات کی پوچھے جس نے ناٹ کیا نا شاید ہر سدیش میں بیان کر لے آہ بالا کے غلام زکیہ. جبریل کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں، کہ احبالا کے غلام زکیہ، یہ جو ہے نا تھوڑا سا بس پوچھے تو کہیں کچھ پاؤں رکھنے کی جگہ ملے تھے، یا بھی فطرے خود لگا لیتا ہے. احبالا کے ہیپا کون کرے؟ جبریل. کون کرے؟ جبریل. احمد رضا نے لکھا ہے وہ جو یار امنوں والا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ جبریل بیٹا دے سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ جبریل فخ ہیں. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ جبریل فخ. کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کو جبریل نے دیا ہے جبریل فخ. یہ کہتے پیر فخ نہیں تھا نام ہو سکتے بندی فخ. جبریل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ جبریل فخ. حضرت عیسیٰ جبریل نے دیا ہے بیر مریم. یہ تو سبرا ہے. اب اگر جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دے سکتے؟ نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ معلوم ہوتا ہے جب جبریل مخلوق ہو کر وہ بیٹا دے سکتا ہے، یہ شرک نہیں. عبد القادر جیلانی اگر دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ علی حجویری دے کیا تکلیف ہے؟ سلطان کاؤ کی پیری اگر سلطان کاؤ کی قسمت سے بیٹا دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دولو شاہ کے دربار پہ وہ پتھر جو فرض پر پھیرے جاتے ہیں تو اگر وہ فرض پر پھرنے کی وجہ سے وہ پتھر دولو شاہ کی قسمت سے بیٹا دے تب پھر کہا آ گیا. ایک اور بھی سرکار ہے زکور والی، وہاں پر انہوں نے یہ سچی بات ہے، انہوں نے لکڑ کے سکر بنائے ہوئے، یہ پورا دربار ہے اور لکڑ جس کا بیٹا نہ ہو اس کو وہ سکر دیتے ہیں اور مکمل سکر لکڑ کے، اور وہ سب انہوں نے دربار پہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ جھوٹ نہیں بول رہا، کوئی ساتھی وہاں سے اٹھا کے بھی لے آئے، ہمارا ایک ساتھی وہاں سے لے آیا، اس نے سدیش سے وہ جو اس کا وہ لکڑ کا لکڑی تھی وہ دکھا دی. اس نے کہا یہ، تو میں نے کہا خوف خدا کر لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب ہمیں لکڑ دکھاتا ہے. اس نے پورا واقعہ بیان کیا اور انہوں نے لکڑ کے حالات بنائے ہوئے تھے اور عورتوں کو دیتے ہیں جن کا بیٹا نہ، مولویوں سے پوچھا جاتا ہے جبریل دے سکتا ہے, بابا نہیں دے سکتا, فلانا نہیں دے سکتا, اس پہ مشرق ناشتے ہیں. اب ذرا پہلے آیت کا معنی سمجھے. لِأَحْبَلَ کے غلامن سکیا, لِأَحْبَلَ کے, اب ذرا سمجھو بات. اس پر سارے مفسرین متفق ہیں, یہ بیٹا جبریل نے نہیں دیا. کیا ہے؟ بیٹا جبریل نے نہیں دیا. اس پہ سب امت متفق ہے, اور قرآن سے مثابت کے اوپر نہیں دیا, بریا بھی ختم. اب کیسے مانا جائے؟ اس کے مفسرین نے چار معنی ذکر کیے. تفسیریں جتنی آپ اٹھائیں گے ان میں تین معنی معروف ہیں آسان, وہ چار معنی ذکر کیے. پہلا کہ یہ جو لکھا لکی ہے یہ کلام اللہ ہے, کلام جبریل ہے, یہ کلام اللہ ہے, کلام جبریل نہیں. اور اس کو کہتے ہیں کلام حکائی. ہاں سمجھو کیا ہے کلام, تو بولو کلامی حکایت. اچھا اب ذرا سمجھو مثال سے. زید کی دعوت تھی, زید نے طالب علموں کی دعوت رکھی, حلوہ شریف پکایا اور فارسی مرغا بھی تھا, تو طالب علموں کی دعوت تھی. اب زید نے قاصد بھیجا خالد کے پاس, وہ بھی طالب علم تھا یا مولوی, خالد کے پاس آیا قاصد. زید نے اسے کہا تھا کہ خالد کو اس دعوت پر دعوت دے, روٹی کی دعوت دے. اب زید کا جو قاصد ہے, عمر کہہ لو یا کوئی, یہ خالد کے پاس کیا. اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں. یہ تو یہ کہے کہ خالد بھائی زید آپ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں دن میری روٹی کھانا, ایک کہے. دوسرا یہ کہے کہ عمر مجھے زید نے بھیجا ہے, میں زید کا پیغام لایا ہوں, سوموار والے دن تم نے روٹی مسجد رستہ میں کھا لی. مجھے زید نے بھیجا ہے اور سوموار والے دن تو نے روٹی مسجد رستہ میں کھا لی ہے. اب یہ پیغام زید کا تھا یا عمر کا اپنا ہے؟ روٹی کتنے کھلانی ہے؟ زید قاصد کے بیان کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنی طرف زید کی طرف نسبت نہیں کی, کتنا بتایا کہ میں زید کا قاصد ہوں اور فلانے سے تو نے روٹی جہاں کھانی ہے, جہاں دعوت کھانی ہے, پیغام پہنچ گیا کہ نہیں. کس کو کہتے ہیں کلام حکایت. بات وہ زید کی تھی لیکن اس نے حوالہ زید کا نہیں دیا, کوئی لفظ پہنچا دیجیے, یہ کلام حکایت ہے. پھر سنو, زید کی دعوت تھی, روٹی تھی, کوئی چیز تھی, اس نے عمر کو بھیجا ہے قاصد بنا کر. کس کی طرف؟ خالد کی طرف. عمر خالد کے پاس جا کر دو تعبیریں کر سکتا ہے. ایک تعبیر یہ ہے کہ خالد بھائی زید آپ کو بلا رہا ہے سوموار والے دن, زید کہہ رہا ہے کہ تو نے روٹی مسجد رکھا دکھا دی. اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ عمر کہے کہ مجھے زید نے بھیجا, میں زید کا قاصد ہوں اور سوموار والے دن تو نے خالد روٹی اکثر میں کھانی ہے. اب سوال یہ ہے کہ روٹی دینے والا عمر ہوگا یا زید ہوگا؟ زید نے پیغام سوچایا بطور حکایت کی تھی, بات تو تھی زید عمر کی, بات تو زید کی تھی. زید کا کلام بطور حکایت کے عمر نے خالد تک ہوگا, لیکن کلام کس کا ہے؟ زید ہوگا. انداز اس کا اپنا ہے. جہاں جبریل کہتا ہے دوسری صورت ہے کہ میں آئی اللہ کا قاصد بن کے, اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ تجھے بیٹا دوں. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے تجھے بیٹا دوں؟ اللہ. یہ دوسری صورت میں پیغام ہوتا ہے, کس کو کہتے ہیں ہکا یا کن. آپ کو سمجھ بھی آئی ہکا یا کن. اب تھوڑا سا لگاؤ گے مسئلہ حل ہو جائے گا. لے آہا بالا کے کالا, لے آہا بالا کے کالا, لے آہا بالا کے تھوڑا سا کالا لگا لو. کالا پیغام یہ ہے, فرمایا میں تجھے بیٹا تو چنگا بھلا بہترین, ایک بات. دوسرا ہیپا کا اسناد جبریل کی طرف, ہیپا کا اسناد جبریل کی طرف ہے, اور یہ اسناد مجازی ہے, مجازی ہے ادنا ملابست کی وجہ سے. جیسے تم دعوی حضرات کہتے ہو مفعول ما لم يسمى فاعله, مفعول صاحب کے لیے کیا کرتے ہو دونوں کافی عناوین کرتے ہو مفعول ما لم يسمى فاعله. اب اس کو سمجھو, مفعول فاعل کا ہوتا ہے, مفعول ما لم يسمى فاعله, فاعله. جہاں کسی بات کو سمجھ لو, یہ فعل کیا ہے جس کا فاعل مذکور نہ ہو. اصل اس کے ساتھ تو فعل کی طرف ہے, فعل کی طرف سے ساتھ ہٹایا گیا بطور مجاز کے, مجازن انتقال ہو گیا. اسی طرح اس کو مجاز اکلی کہتے ہیں, اور یہ اسناد ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. ہاں بھائی دوستوں بزرگوں, جہاں پر بھی ہیپا کا جو اسناد ہے جبریل کی طرف, یہ کیا ہے مجازی ہے, اسناد مجازی. اور مجاز کی وجہ علاقہ کیا ہے, کیونکہ پیغام لانے والا جبریل تھا, یہ اعلام جبریل کی طرف سے تھا. یہ اعلام والی ادنا ملاقات کی وجہ سے ہیپا کی نسبت بھی جبریل کی طرف ہو. آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے. اور مقبول والا فائلوں میں کیا ہے, مانا اس کا کہ ایسا مقبول جس کا فائل مذکور نہ ہو. اب وہ مقبول فیل کا ہوتا ہے نا فائل, مقبول کی تعریف بھی کیا ہے, پر فیل کا رکو ہو, اس کا تعلق فیل کے ساتھ ہے, لیکن فائل کی طرف نسبت نسبت مجازی ہے. جہاں پر بھی ہے گا اور مجازی نسبت جو کہتے ہیں ادنا ملاب سچ گیا کوئی نسبت ہو, یا ملاب کے گبری اخبار جبریلی کھیلا میں گبری. کتنے ہو گئے دو. تیسرا لے آحبالا کے لے اکونا سبابن, لے آحبالا کے لے اکونا سبابن جبریل کی طرف ہیبا کی نسبت سبب کی وجہ سے ہے. کیوں, کہ اس کے پھونک سبب بنا گلکت کا, جو کم ہے جبری تھی اس کا کم تھا پھونک مالی تھی, تو وہ سبب بنا تھا نسبت مجازی ہے بطور سب کو رکے اور سبب کی. کتنے ہو گئے تین, اور سمجھے بھی ہو یا نہیں, کتنے ہو گئے تین. اور چوتھا ہیپا کی نسبت جبریل کی طرف ہو گئی اسناد, کیونکہ قاصد جبریل تھا, کیا تھا قاصد جبریل تھا. اس کے اور اعلام میں معمولی فرق ہے, معاذ ہے. تو کتنے ہو گئے, ہاں چار بطور قاصد. اس پر پہلے حوالے نوٹ کرو, پھر اگلی بات میں کرتا ہوں. پہلا انما انا رسول رب کے, میں تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں. میں نے کیا کہا کہ پہلے کیا ہے حکایت, کیا ہے یہ حکایت کر لے. اس پر لکھ لو یجوز ان یکونا حکایتہ لقولہ سبحانہ وتعالی جامع البیان اور بیضاوی شریف دونوں میں اور دوسرا قول اسی پر دوسری توجیہ لأكون سببا في هبته لأكون سببا في هبته هبا میں سبب بنوں تو سببیت کی وجہ سے نسبت کس کی طرف ہوگی جبریل کی طرف یہ دو یہ بھی یہ بیضاوی اور جامع البیان رب المعانی اور اس نے دل فیلو گلئیے وَإِنْ كَانَ الْحِبَةُ مِنَ اللَّهِ لِأَنَّهُ اُرْسِلَ بِهِ لِأَنَّهُ اُرْسِلَ بِهِ دیکھا نا چوتھی بات آگئی تو میں نے آپ کو چوتھے نمبر پہ بتائی اُرْسِلَ بِهِ فیل کا اِسْنَاد جبریل کی طرح پہلے آتا اگرچہ بہن کان الحبا تو من اللہ اگرچہ حبا اللہ کی طرف سے ہے کیوں لأنہ ارسل بہ اس لیے یہ مرسل جبریل ہے مرسل رسول اور قاصد جبریل ہے اس قاصد ہونے کی حیثیت سے نسبت بھی جبریل کی طرف تو نمبر تین یہ حوالہ خاص ہے تفسیر خاص ہے اسی طرح اس نے دل پھیلو الر رسول و ان کا نسل ہے کا تو من اللہ فیل کی نسبت رسول کی طرف ہو گئی لہابا ہیبا کی اگر کہ ہیبا بیٹا دینا اللہ کا کام ہے لأنہ ارسل بہ اس لیے کہ ارسل بہ رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا گیا اس پیغام لانے کی وجہ سے نسبت ہیبا کی جبریل کی طرف کر دی یہ اتنا ملاحظہ سچ ہے یہ تفسیر بغوی امام بغوی کی اور ابن عطیہ نے کہا جعل الحبۃ من قبلہ جعل الحبۃ من قبلہ لما کان الاعلام بها من قبلہ بزرگوں یہ اعلام جب جبریل کا تھا بتلانا خبر دینا یہ اعلام جبریل کا تھا تو ہیبا کی نسبت سے کس کی طرف ہوگی جبریل کی طرف اس اعلام والی مناسبت کی وجہ سے یہ ہے المحرر الجدید ابن عطیہ کی المحرر بس جی یہ صرف اس پر اور بھی بڑے حوالے ایسے ہمیں لکھانے کی ضرورت ہے ہم نے اتنا ثابت کرنا تھا کہ ہیبا کی جو نسبت ہے جبریل کی طرف یہ حقیقی عمل تو ہے ہی نہیں جبریل کی طرف کیا سن رہے ہیں عمل تو یہ نسبت جبریل کی طرف تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ کیا ہے حکایت اور ہم اسی پہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں دلیل دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو قرات ہے وہ اس نسبت کی دھجیاں بچے رہی ہے اور وہ بھی متبادل ہے. رات نے پڑھا ہوا ہے کہ قرآتین پہ منزلہ کے آ جاتا ہے, قرآتین پہ منزلہ کے بولتے کیوں نہیں, قرآتین پہ منزلہ کے دو قراتیں دو ایتوں کے منظر پہ ہوتی ہے. حضرت ابن عباس کی قرات اس میں لفظ ہے لے جا لے جا بالا کے غلام زکیہ, لے آبا نہیں بلکہ کیا ہے لے جا با, ابن عباس پڑھتے ہی کیا ہے لے جا بالا کے غلام زکیہ, میں اللہ کا پیغام لانے والا ہوں, اللہ تجھے دے دے گا پترا. دوسری قرات لے جا با. اب یہ جو قرات ہے یہ متعین کر رہی ہے کہ نسبت بھی کس کی طرف ہے, اللہ کی طرف. اگر نسبت ابلیس کی طرف ہو پھر وہ کیا ہوگی, نسبت مجازی, لیکن میں وہ بھی نہیں مان رہا, مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نسبت ہی نہیں مان رہا ہے باطنی ابلیس کی طرف. کیوں کہ دوسری قرات دلیل ہے نشا با, اس لیے وہ جو ہے نا کلام ہکائی اصل وہ ہے, وہ پیغام والی صورت. دوسری صورت کے اللہ کے پیغام کا جملہ آبا اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے, اور یہ جبریل کا کلام ہی نہیں, کلام الہی کی نسبت بھی جبریل کی طرف ہو نہیں. راجے جی یہ لے جاوا ایک نمبر دو, ہم کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جبریل نے بیٹا دیا یہ نس کتی کے خلاف ہے. جو بریلوی مانا کرتے ہیں وہ نس کتی کے خلاف ہے. نس کتی کون سی شابش شابش شابش کیا ہے وہاں پر کیسے نس کتی کے خلاف کیسے بنے گا؟ وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اللہ بیٹا دیتا ہے تو مجھے جبریل کی نفی ہے. جا بولے میں یہ کہا ہوئی نہ اللہ بیٹا دیتا ہے, اس کا بھی کسی کو اقرار نہیں, اور کوئی نہیں کہتا وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واہ واہ, اس کا مطلب دورہ آپ سمجھ نہیں رہے. وہاں پر میں نے بات تو کر دی, وہاں حتر ہے للہ ملک السماوات والارض, اور کلام کے شروع کا اثر آخر تک ہوتا ہے. اس کی پل کی تقریر جو ہے یاد و لے مل جاؤ علاقہ اور یاد و لے مل جاؤ ذکور, اور للہ ملک السماوات میں اثر ہے, اور اسی کی تقریر اجزاء جتنے بھی ہے ان میں بھی اثر ہوتا. رضی کا ناطہ بتایا تھا علامہ رضی نابی کہ کلام کے شروع کا اثر, درمیان میں اثر, آخر کا اثر, پورے کلام میں اثر ہوتا ہے. للہ کل السماوات کا اثر جاب لے شاہ تھا, جاب لے شاہ سکون, اس میں بھی اثر ہوگا. والا فرماتے ہیں میں بیٹا دیتا ہوں, جبریل نہیں دیتا, پیر نہیں دیتا, یا بولے میں شاہ تھا. بیٹے دینا اللہ کا خاصا ہے, بیٹیاں دینا اللہ کا خاصا ہے. خاصا کہاں سے آیا؟ اللہ ہے خل کی تقریر ہے. پتنی سمجھ بھی آئیے کیا آپ کے خطیب یہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ او چلو جی ہاں بھائی کہاں جن اللہ یبشروں کے اور سورہ آل عمران ذرا نکالو آیت نمبر 45 یہ کیا ہے؟ وہ تائید اس کی نہیں بچتی, بات صاف ہے. ہاں چاہے آپ کے خطیب حضرات کس آیت کو تائید دے کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے, ان اللہ جو بشروں کے بے کلمہ تمن ہو مریم, جہاں سے وہ کیا ثابت کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ بیٹا اللہ نے دیا, یہ دلیل نہیں, یہ تو خوشخبری اللہ نے دی. جب بیٹا لگ کے دینے کی بات ہے یا خوشخبری؟ یہ تو بریلوی والی بات اور خوشی ہوگی، خوشخبری اللہ نے دی اور بیٹا جبریل نے دی، یہ کوتاہی ہے اور اس کے اندر دیکھو کوتاہی ہے. قرآن پاک کے اندر دیکھو کان رکھو کے ہو والیا ہے. اب دیکھو او بزرگو کیا ہے، انما انا رسول ربے کے لحاظ کے غلام تکیا. پہلے تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے انما انا رسول ربے، میں تو قاصد ہوں رب کوئی اور ہے، میں قاصد ہوں رب اور ہے، یہ بھی فیصلہ ہے. آگے جب مریم نے کہا انا یکون لی، اس کا جواب دیا قال ربو کے ہوا علی حین، میرا رب کہتا ہے کہ وہ مجھ پہ آسان ہے. یہ ہوتا ہے لا جاتی پاتر میں نے بلا میں بل پہ یہاں سے پکڑا ہے، رب کہتا ہے کہ مجھ پہ آسان. اور بیٹا دینے والا کون ہے؟ اللہ. اس سے تو سارے ہو گئے سات لفظ آ گیا قال ربو کے ہوا علی حین. بات جہاں سے بھی نکل آئی، بولے کہ سے بھی نکل آئے الغرض کس تقریر سے ہم پارے ہو گئے کہ ہیبا کی نسبت جبریل کی طرف حقیقت بن سکتی نہیں، اور یہ تفسیر تحریف کرے گی، کیونکہ ایسی تفسیر جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہو اس کا تفسیر نہیں کرتے، اسے تحریف کہتے ہیں. اور جہاں رضا خان کی شیطانی، عمر فاروق کی بےمانی اور پیر کرم شاہ ہیروی کی ان سب کی بےمانی اور تحریف اور جہود بند ہے کرنا، یہ پرانے پاک کی تفسیر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جب بھی سمجھ گئے بچوں، میری طرف بات ختم نہیں ہوئی. نئے بریلوی آ گئے، پہلے نہیں کہتے تھے، اب جدید بریلوی آئے. یہ دجالی کوئی علامہ بیٹھا ہے، کہتا ہے رضی نازی تو شیعہ ہے، رضی نازی تو اور جتنا چاہے لے پچھلے لکھنے والا بزرگ. فن کی جو بات ہوتی ہے مطلب اور ہوتا ہے، فن اور ہوتا ہے. آج جو متنبی پڑھتے ہیں تو کیا مسلمان ہوگا؟ اور حماسی پڑھ کے اشعار عرب کے وہ سارے مسلمان سب کے مباحث تھے. خدا کے بندے فنون میں مسلط کی بات نہیں ہوتی، یہ پرتی حضور شاہ جی لکھنے والا بھی نہیں بھیج سکتا. حضور شاہ جی میں بھی لکھا ہے امام محمد کو جب پیش کیا گیا ماں پی بتنے کا بتنے کے پڑھا نہیں حضور شاہ جی نے. ہاں وہاں بات کرتا ہے کہ یہ ماں عام ہے کالا محمد، وہاں پر اس نے یہ رابطہ لکھا ہے. اگر کوئی اعتراض کرے محمد تو ہنفی ہے، تو شباب پہ یہ دوسروں پر کیسے ہو جاتا ہوگا؟ اس نے کہا امام پھر لغت، لغت میں امام ہے، مسلط کی بات اور ہے، بات فن کی ہے. تو رضی شیعہ ہو یا نہ ہو، سکھ ہو ہندو بھی ہو، اس سے کچھ بھی اور ہو، لیکن امام فن ہے. اور امام فن کی اس فن میں بات کا اعتبار ہے، اس کے لیے نہ اسلام شرط ہے نہ کی بات شرط ہے. لغت بولی اشعار یہ سارے چیزیں سارا مہربانی، آپ نے مجھے متنوع کر دیا کہ ایسے ایسے جائز کی تقریب کرتے ہیں. زیادہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں. ہاں بھائی لے آبالا کے غلام زکیا، تو سمجھ گئے. اب آ گئے جدید بریلوی، انہوں نے کہا چلو اتنا تو مانا ہے نا، نسبت مزہ آتی ہے. نسبت کیا ہے؟ مجازی. اتنا تو مفسرین نے بھی لکھی ہے تو یہ نسبت ہے، میں تو نسبت ہی نہیں مانتا مجازی کی دلیل میں نے دیکھی. انہوں نے کہا نسبت تو مانی نا، مجازی صحیح. ہم جو کہتے ہیں نا پیرا نسبہ، ہماری نسبت بھی مجازی. دار القاضی نے چار پانچ کتابیں لکھی، ہم بھی مجازر کہتے ہیں. اور ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ اس کو ان کی موڑتا نہیں، سبب کرتے ہوتی ان کی دعا ہے. ہماری نسبت بھی مجازی ہے، ہم کہتے ہیں علی حجویری نے بیڑا تارا جس وقت بجا دیا، ہم کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے یہ کیا جس وقت بجا دیا، مجازی نسبت غیر اللہ کی طرف جب تم نے مان لی، اگر جبریل کی طرف نسبت مجازی ہو سکتی ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے آپ کے مفتیوں کو بھی دھوکہ لگا اور انہوں نے کہہ دیا یہ مسئلہ فروعی ہے، فروعی ہے، اگر یہ کہتے ہیں یہ بیٹا دیتے ہیں کاروبار چلاتے ہیں فلاں ہے فلاں ہے فلاں، جس میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ان کی نسبت مجازی ہے، کسی بھی یہ مفتی رفیع جیسا آدمی بھی کہہ گیا کہ بریلوی اور میرا عقیدہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے دونوں کا، بریلوی اور مفتی رفیع کا، دونوں کا ایک عقیدہ ہے، اللہ بھائی دونوں کا کٹا جا کر کر کر، اللہ کرے احمد رضا خان اور مفتی صاحب کا کٹھا قیامت کے دن ایک کمرے میں لگا ہے دونوں، ایک جگہ میں، اب آمین نہیں کرنا، عقائد میں بھی کوئی فرق نہیں تو ایک کمرے میں جگہ ہو تو کیا اس میں فرق ہے؟ اور دعا ان کے حق میں کر رہے ہیں، جب عقیدہ ایک ہے ہم تو کہتے ہیں قیامت والے دن سب کے لیے ایک ہی ریسٹورینٹ ہے، احمد رضا اور جن کا احمد رضا کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے یا جن کو احمد رضا کی کتابوں میں ضلع اسلام نظر آئے، یہ جملہ بھی کفریہ نظر نہیں آیا کہ ساروں کا اللہ کرے ایک ہی غرفہ ایک ہی کمرہ ہو اور ان کے خاتم بھی ایک جیسے فکریں ملتی ہیں. آمین. اب دیکھو الجواب، جواب دے رہا ہوں، جواب یہ ہے کہ بزرگوں نسبت مجازی مباحد کر سکتا ہے، اس کا معتبر ہے اور دوسرے کو اجازت نہیں، قانون بنائے مختصر معانی میں عبارت ایک ہے امبتر ربیع الفقلا، کہ موسم بہار نے سبزہ اگایا، اب یہ جملہ اگر کاریہ کہتا ہے تو نسبت حقیقی ہے اور کفر ہے، اور اگر مباحد کہتا ہے تو نسبت مجازی ہے اور درست ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگانے والا کون ہے؟ اللہ، اور موسم بہار بنے سبب بہار نے پودوں کو اگایا، اگر کاریہ کہتا ہے تو اس کا وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس میں تاثیر ہے موسم کی، اس لیے اس کا کہنا کفر ہے، اور مباحد کا کہنا یہ درست ہے کیونکہ اسے پتہ ہے موسم بہار سبب ہے اور اگانے والا کون ہے؟ اللہ. اس لیے دوستوں بزرگوں جبریل مباحد تھا، ساری توحید لے کے آیا، آگے بھی مباحدہ تھی، اگر توحیدیوں کی گفتگو میں لے آقالا کے آ جائے ہیبا کی نسبت جبریل کی طرف ہو جائے یہ درست ہے امبتر ربیع الفاق، لیکن اگر مشرق نسبت کرے گا تاریخ احمد رضا خان کا پجاری اور اس طرح کا گندے عقیدے والا وہ اگر نسبت کرے گا ہیبا کی غیر کی طرف وہ اسی طرح کافر ہوگا جیسے ابو جہل کا تو ابو جہل بھی ویسے مشبہ بھی ہی نہیں ہے، مشبہ بھی یہ ہے ابو جہل مشبہ ہے. ہاں بھائی سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ آپ سمجھ آئے کہ ہم کیا رہے ہیں تاں کے لیے گل ہے، کسی کرو تو بڑی گل ہے، تیری گل نہیں وہ گل ہے، تاں کے لیے گل ہے. تو پوچھ لے تو تمہارا نظریہ ہے کہ ان کو طاقتیں ملی ہے، تم نسبت نہیں کر سکتے، مباحد نسبت کر سکتا ہے، دونوں نسبتوں کا فرق ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ گئے یا نہ سمجھ گئے؟ بولتے نہیں ہو ہم بولو ان شاء اللہ سورہ مریم ختم کریں گے جو سورت بھی ان شاء اللہ بول پڑھو تو جلدی ہو. چلو پانچ منٹ چھٹی کر کے پانچ منٹ اب بھی نہیں کر رہے.